All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och här sitter jag då i studion med en kaffekopp med kaffe i faktiskt och en ostmacka och väntar bara på att få hjälpa er att liksom mjukstarta lördagen. Vi börjar med lite revolution faktiskt. Det kanske inte är så mjukt, men det är häftigt i alla fall. You say you want a revolution. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right. All right. All right. And 95.4 Pirate Rock. Let's go! Johnny, Didi och Tommy Ramone i bandet Ramones faktiskt också ju då med Blitzkrieg Bop, hörde du här ifrån plattan Ramones 1976 kom den. Vi hörde också Revolution innan det med The Beatles. Som du hör här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och med mig i studion är också precis som vanligt hårdrockshunden Saxon, min leverpastejsfärgade labrador som går runt här som en osalig ande och liksom, ja, man kan höra hans klor mot golvet lite. Ja, och knalla lite så. Kan det vara. Han är också med här för att han är en skön närvaro att ha med sig när man vill liksom vakna till lite grann. Du kanske som lyssnar, du kanske har precis gått upp. Eller så ligger du fortfarande i sängen. Och om du ligger i sängen, då tycker jag att det är dags att du tar till dig den här lilla biten. We'll be right back.

Don't Tell Me How To Live med Monster Truck. Innan det var det Heathen med Opiate of the Masses. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Och den 14 september fast 1979, det vill säga för 40 år sedan, så hade filmversionen av The Who's rockopera Quadrophenia premiär. Själva rockoperan Quadrophenia och plattan och det kom redan 1973, men filmen med Phil Daniels och Toya Wilcox och Ray Winston och Michael Elphick och mera folk, faktiskt också Sting var med i den här filmen, Sting från Police ni vet, den släpptes den 14 september 1979. Vi gjorde liksom att Quadrophenia blev en hit igen, och den här plattan som då hade sålt ganska bra när den kom, den började sälja ännu bättre igen. Väldigt smart business move får man säga, om det nu var ett smart business move eller om det bara helt enkelt tog en jäkla massa år att göra filmen, jag vet inte. I vilket fall som helst, The Who's Quadrophenia-filmen kom idag fast 1979, och det firar vi här på Pirate Rock genom att spela den här lilla biten. Real Me med The Who därifrån plattan Quadrophenia, vars filmversion alltså hade premiär den 14 september 1979. I've been running forever. Listening to Pirate Rock. Kliv inte på mig, sjunger Metallica på sin svarta skiva som kom 1991. Don't tread on me. Vi hörde också Reach med Running on Empty. Nu innan reklamen så ska vi klämma in ett litet projekt som heter Flying Colors, som kom för några år sedan, typ 2012 eller något sånt där, med Mike Portnoy, för detta trummis i Dream Theater, och Steve Morse, numera gitarrist i Deep Purple bland andra. Den här låten heter Kayla. Lost in a sea of pain, like a hole.

Sanctuary med Hardcore Superstar från plattan Skivan. Jag höll på att säga Skivan och så blev det plattan. You Can't Kill My Rock'n'Roll som kom förra året faktiskt. Så lång tid har det gått alla redan. Och är det så att du gillar Hardcore Superstar väldigt mycket så kan du med fördel gå in på Pirate Rocks hemsida och lyssna på förra veckans, förra lördagens helgmorgon. Då var nämligen Adde, trummisen ni vet i Hardcore Superstar, gäst i mitt program. Och vi satt och pratade och hade trummisorgie. Så gå in och lyssna på det. Väldigt roligt, väldigt nördigt och väldigt mysigt faktiskt. You are listening to Pirate Rock. Och om en liten stund så ska vi ta mera intressanta, ja, nåja, det får vi väl se. Men i alla fall saker som har hänt detta datum i historien. Framförallt då musikhistorien, eller på något sätt musikrelaterat i alla fall. Men först lite Chum. Love. Chum med Angels in the Snow från plattan Dead to the World som kom 1996. Den 14 september är ju dagens datum, men... Eller ja, jo det är det. Den 14 september är också datum som kom, lustigt nog, 2008 också. Det, lite grann är det så med datum att de kommer varje år. Om det inte är den 28 eller så 29, snarare februari, därför då kommer det bara vara fjärde år. Men 14 september kommer varje år. Och är det så att du var med 2008 redan, det borde du kanske ha varit om du då hade varit... Om du inte var nyfödd, förstås. Skitsamma. Jag snurrar till det här för mig själv. Jag ber om ursäkt för det. Så här är det. Den 14 september 2008 så hände en grej som vi på något sätt kan relatera till lite rock och hårdrock. Det är nämligen så att 85 000 turister... blev helt enkelt strandsatta på olika ställen runt om i världen, i Karibien och i Afrika och i Europa, efter att Storbritanniens tredje största flygbolag, eller snarare resebolag, liksom gick i konkurs precis då, och då så kunde de inte komma hem, de här 85 000 turisterna. Så att då hörde man av sig och försökte få folk som kunde liksom flyga, och då var det så att Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden, han sträckte upp handen och sa: jag är faktiskt pilot, jag tog ju certifikat här för ett antal år sedan, jag kan faktiskt flyga. Och han blev då insatt som pilot för att flyga specialchartrade plan för att hämta hem de här turisterna på olika ställen. Så han flög utan att få betalt, antar jag, eller jag har ingen aning om i och för sig, men det verkar ju, han behöver inte pengar kanske direkt. Så han flög iväg och hämtade turister för att glatta livet, den lille Bruce. Det gjorde han med den äran, och för detta så ska vi hylla honom bland annat genom att spela nästa låt som har lite flyganknytning faktiskt. Jag stoppar precis in en Polly i munnen här. Jag vet inte om det har framgått, men jag är alltså Polly-missbrukare av hög rang. Polly och Herrljunga äppelsider som jag också har. Det kan många tycka kanske är en liten äcklig frukost. Och det är det också, men faktum är att när man har ätit det som är nyttigt så kan man ta det som är gott. Det är ändå lördag. Iron Maiden med Aces High var detta. Aces High är en låt som är väldigt bra tycker jag, och den finns med på skivan Power Slave som kom 1984, som är nu för tiden tycker jag känns lite som en mellanplatta, fast den kändes inte som det när den kom, men den kom efter Peace of Mind och den kom innan Somewhere in Time, så att, och de två plattorna är så jäkla bra, men Powerslave är också jättebra, jag vill bara säga det. Nu är det så att vi ska lyssna på lite mer musik först, men sen kommer lite reklam nämligen som vi också ska lyssna på om vi vill. Det är bra att göra det, det är nämligen reklamen som betalar för hela det här mysiga kalaset som vi kallar för Pirate Rock, och inte minst då Helmorgon. Så att stanna gärna kvar och få er detta till livs. Efter reklamen, ja, då kommer jag tillbaka med mera prat om saker som har hänt just den här dagen i musikhistorien. You are listening to Pirate Rock. Så för att förtydliga lite grann bara, ursäkta. Det är klart att inte Powerslave kändes som en mellanplatta när den släpptes. Då var det ju ingen mellanplatta, det var en ny platta. Då fanns det ju en platta efter. Men jag menar, liksom precis numera, men då när den kom... Ja, nej, skit i det. Vi kör Overkill nu. We'll be right back.

Metal Queen. Metalldrottningen Lee Aaron herself från plattan Metal Queen som kom 1984. You are listening to Pirate Rock. Det gör du verkligen, och du lyssnar på programmet Hellmorgon, och du lyssnar också på den röst som tillhör mig, Jonas Slättung. Den 14 september är en dag då vi också firar en födelsedag. Just nu firar vi en speciell födelsedag, nämligen Peter Agnew, om han är bekant. Är han inte det så ska jag berätta vem det är. Det är en basist som är faktiskt den enda kvarvarande originalmedlemmen i bandet Nazareth. Ni vet Nazareth som har gjort den väldigt välkända powerballaden Love Hurts, bland mycket annat. Ett skotskt hårdrocksband från Dunfermline från början. Jättebra band tycker jag, framförallt då under storhetstiden, 70-talet. Men även in på 80-talet kunde de leverera bra grejer. Pete Agnew, som sagt, den enda kvarvarande originalmedlemmen. Han fyller 73 år idag. Vi gratulerar honom. Han har spelat bas och musik sedan 1961. Kan ni fatta den längden på en karriär? Jag vet inte om han var så proffsig i den karriären i början, men skitsamma. Han har spelat musik sedan 1961. Det är ju 10 år längre än vad jag har levat, helt enkelt. Så att, en applåd och ett stort fett hurra för honom. Och vi firar honom med att spela den kanske bästa låten med hans band Nazareth. Razamanaz med Nazareth, vars basist och enda kvarvarande grund- eller originalmedlem Pete Agnew alltså fyller 73 år idag den 14 september. Grattis! Hurra! Hurra! Hurra! If you came in late, then you would have missed the early warnings. Now we pay for mistakes thrown right in our face. Is no one sorry? Ooh, ooh, I've been so blind. Ooh, ooh, the kids ain't alright. Kids ain't all right. Now you get what you made. Land of queer and patriotic. Playing it safe. You want me to finish what you started. So blind. Ooh, ooh, the kids ain't alright. You are listening to Pirate Rock. Closer every day to my heart. Starstruck med Rainbow ifrån plattan Rainbow Rising, eller bara Rising, jag vet inte riktigt, man kan ha olika namn på den, kärt barn har många namn, som kom 1976. En platta som alltid hamnar bland de bästa, ibland till och med på toppplacering när det gäller att lista världens genom tiderna bästa hårdrocksalbum eller mest inflytelserika hårdrocksalbum eller mest betydande och så vidare. Så hamnar den alltid där, en platta ju då som innehåller förutom Ritchie Blackmore som ju var mannen som startade bandet, gitarristen, alltså förre gitarristen i Deep Purple. Också Ronnie James Dio på sång naturligtvis. Och här väl även Cozy Powell på trummor tror jag, den mycket kände allround-trummisen, och Tony Carey på keyboard. Och sen minns jag inte om det var vem som spelar bas, är det Bob Daisley eller är det Jimmy Bain, är det nog faktiskt tror jag, om inte jag misstar mig. Men jag minns fel, Jimmy Bain som sen gick med i Dio faktiskt, med Ronnie James Dio. Ja, mina vänner, innan det så hörde vi Grace Mitchell med Kids Ain't Alright. You are listening to Pirate Rock. Ja, jamen, och programmet som heter Helmorgon med mig, Jonas Slätting. Jag önskar er en väldigt god morgon, även om den nu börjar gå över i förmiddag kanske. Men det är ju ändå lördag så man får ligga och dra sig och pilla sig i naveln och läsa och lyssna på grejer. Och, till exempel på det här fantastiska programmet. Där vi om en liten stund ska ta upp, inte en utan två födelsedagar ifrån samma band som ägde rum detta datum den 14 september. Men först lite Electric Eel Shock. Goodbye Peach heter låten, Electric Eel Shock heter bandet. Två stycken gitarrister, Ed King och Steve Gaines, har födelsedag idag. Båda två är tyvärr avlidna, men bägge två spelade en gång i tiden med det klassiska sydstatsrockbandet Lynyrd Skynyrd. Steve Gaines kan vi ta först här. Han var faktiskt medlem i bandet den ödesdigra kvällen när planet som bandet hade chartrat för att flyga mellan två spelningar kraschade. Detta var den 20 oktober 1977, så Steve Gaines, han avled i den här plankraschen, flygplansolyckan, tillsammans med sångaren Ronnie Van Zandt och hans egen syster Cassie Gaines. som var körsångerska i Lindrysken. De dog alltså, dessa tre, och resten av bandet blev väldigt svårt skadade. Så att bandet la faktiskt ner efter detta, men sen så startade de igen på 80-talet, och då var Ed King med igen, för han hade nämligen inte varit med på den här flygplansolyckan. Han slutade nämligen 1975, men han var med mellan 87 och 96, och han avled bara för ett år sedan faktiskt, i augusti 2018. Och bägge dessa herrar var födda den 14 september 1949 och skulle alltså fyllt 70 år i år om de hade fått leva. Men så är det, oavsett om man är med i flygplansolyckor eller inte, så kommer döden och tar en till slut. Vi gratulerar dessa båda herrar, även om de kanske inte hör oss, men vi hoppas att de hör oss med en fin låt från deras gemensamma gamla band Lynyrd Skynyrd, Working for MCA. Yeah, something that feels in the sea.

svenska Royal Republic med Anna Lee. Det är från plattan Club Majesty som kom i år faktiskt. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, och du vet att 1982 så kom det en skiva som heter Saints and Sinners av och med det finfint fina bandet Whitesnake, David Coverdales lilla grupp som han drog igång. Inte direkt efter att han hade slutat i Deep Purple, men ganska omgående därefter, något år bara efter det. Först så gjorde han två soloplattor, varav den andra nästan är som en Whitesnake-platta, eller den första också egentligen. Ja, den första heter Whitesnake, hans första soloplatta efter Deep Purple heter Whitesnake, och sen så heter den andra Northwinds, men den första riktiga plattan heter Trouble, men sen, det var en EP däremellan också som heter Snakebite och så vidare, så att det är lite så här bökigt. Men 1982, då hade Whitesnake hållit på i flera år och var ganska så etablerat, men de hade liksom, det var fortfarande inte riktigt så där. De hade inte brakat igenom ordentligt riktigt på USA-marknaden till exempel, vilket de skulle ju komma att göra lite senare, bara 5 år senare med den här 87-plattan. Men de försökte, och ett led i detta försök var att gitarristen Bernie Marsden fick sluta. Och in kom istället Mel Galley på gitarr, som tillsammans då med Mick Moody och de andra gossarna i bandet John Lord, också från Deep Purple, Ian Paice, också från Deep Purple. Detta var faktiskt Ian Paice sista Whitesnake-platta, för att han slutade sen. Och trumstolen övertogs av Cozy Powell, som jag pratade tidigare om i detta program. Men John Lord höll ut ytterligare en platta, Slide It In, som kom senare, var han också med på. Nog om detta. Titelspåret på skivan Saints and Sinners, det är en väldigt, väldigt fin bit som jag tycker att vi ska lyssna på här och faktiskt också nu. Saints and sinners, priests and thieves. You are listening to Pirate Rock. Yeah. Land of Confusion med Disturbed, innan det var det Whitesnake med Saints and Sinners. Apropå Land of Confusion, jag vet inte om alla ni där ute vet detta. För mig är det fullständigt självklart, eftersom jag är så fruktansvärt antik som jag är, så att jag faktiskt var med när originalet kom. Vet ni vilka som har gjort originalet? Är det liksom allmän kunskap? Det kanske det är. Jag säger det ändå. Det är alltså Genesis som har gjort originalet till den här låten som Disturbed precis spelade. Och då är det så här. När det gäller Genesis, då finns det ett fint Genesis och ett fult Genesis. Nu pratar jag då som, du vet, när man är musikkonnässör och lite så här förstår sig påig. Då tycker man att det gamla Genesis, det som höll på 70-talet, när det var lite så här symfonirock, lite så här progressivt med, när Peter Gabriel ju också var med och sjöng och så här. Det var lite buckligare, bökigare taktarter och lite längre konstiga låtar. Det är det fina Genesis. Och sen är det så att det fula Genesis, det är det som kom på 80-talet sen, när de var tre stycken, när Phil Collins hade tagit över sången och de bara var Mike Rutherford, Phil Collins och Tony, vad heter Tony Kay, heter han det? Nej, det heter han inte, va? Åh, nu står det still i mitt huvud. Keyboardister där, Tony heter han i alla fall. Jag ska googla upp det alldeles strax. Men jag kan göra det nu i och för sig faktiskt, jag orkar inte sitta här. Tony, vad heter han nu då? Varför glömde jag bort det? Det är morgonen, det är för tidigt för att komma ihåg. Vad heter Genesis keyboardist? Genesis Keyboard Player står det där. Det är inte bara jag som har sökt på detta tydligen. Han heter ju Tony Banks. Jösses. Tack Gud. Tony Kay, han var keyboardist i Yes, så är det. Det vet jag faktiskt. Tony Banks. När de bara var tre, från och med 80-talet och in på 90-talet och sådär, så gjorde de ju mycket mer rakare och mycket mer hittigare musik, och faktiskt också tjänade otroligt mycket mer pengar, vilket man lätt glömmer bort i sammanhanget, också kan vara en ganska stor motivator för en musiker att slippa slita hela tiden, utan faktiskt kunna leva ganska så gott på sin musik. Det ska man inte underskatta. Så när, och så, just det, precis, och man slog också igenom väldigt, väldigt stort på den amerikanska marknaden, vilket vi pratade om med Whitesnake förut. Det är också viktigt eftersom USA-marknaden är så pass stor som den är. Det är en gigantisk musikmarknad. Så kan ett band slå igenom i USA, så behöver man liksom inte jobba så himla hårt sen och inte så mycket. Och man kan ta det lite lugnt och skönt och njuta av sina framgångar, vilket de ju också naturligtvis gjorde. För efter att man har slått igenom i USA så kommer ju inte Genesis-skivorna så jätteofta, kan man se om man går in och tittar på utgivningskronologin. Så, det var det om detta, mina kära barn. Nu blir det lite kort jingle. You are listening to Pirate Rock. Och så säger jag att här kommer någonting helt, helt annat. We'll be right back.

Musikfabriken expanderar nu med en fullt utrustad replokal. En replokal där ni har tillgång till trummor, bas, keyboard, två elgitarrer och givetvis PA för sång och kör. Replokalen hyr ni per timma. Hur lätt som helst att komma igång med er musik. Det enda ni gör är att surfa in på musikfabriken.se för att boka upp er tid. Musikfabriken. We provide. You create. And now back to music on Pirate Rock. 1983 så satt jag på mitt pojkrum med min lilla bärbara kassettbandspelare. Denna kassettbandspelare hade också radioantenn och radiofunktion. Så man kunde, om man var lite flink och flärdig och fräck, spela in radioprogram direkt i denna lilla apparat. Det lät inte jättebra, det lät egentligen ganska skitdåligt. Men det spelade inte så stor roll, för man fick liksom, kunde själv bestämma vad man skulle spela in. Man kunde göra blandband direkt från radion. Ett sådant program kom 1983 vill jag minnas och hette Hårdrock. Det var en kille som hette Micke Rosengren som gjorde det programmet. Jag spelar in många av hans radioprogram. Han är en av mina stora anonyma hjältar. Jag vet inte vad han gör idag. Per Fontander som kom sen, han kom lite senare. Det var han som hade Rockbox. Och för folk i min ålder som lyssnar på Hårdrock så är Rockbox ju det stora programmet. Men det var inte Rockbox som fick in mig på Hårdrocken, utan det var programmet Hårdrock med Micke Rosengren. Och första gången jag hörde Balls to the Wall, det var på Hårdrocksprogrammet Hårdrock. Och då lät det i min radio kanske lite sämre än vad det låter i er radio nu. come on, man. Let's stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the right. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. And 95.4 Pirate Rock. Hit me with your best shot med Pat Benatar. Och innan det, Accept Balls to the Wall. Du hör bägge de här låtarna och mycket, mycket mer i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Pirate Rock gives you the old classics. Breaking the law, breaking the law. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Satellite med Night Flight Orchestra här i Helmorgon. Där vi ska prata födelsedagar för döda människor igen alldeles nu. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Ja, för att idag den 14 september 1950 så föddes en kille som heter Paul Kossoff. En man som växte upp och blev gitarrist i ett band som hette Free, förstår ni? Jag tror att de flesta kanske har hört All Right Now. All right now, baby, it's... Som jag. Kanske gjorde en riktigt rättvisa här, men den blev i alla fall en väldigt stor framgång. Denna singel och detta band släppte många skivor. Innan de la ner där någon gång 73, 70, sådär, 73 var det väl kanske, ja, någonstans där. Sångaren och vad jag tror basisten bildade Bad Company, som ju blev ganska så kända. Men Paul Kossoff, han valde istället att göra soloplatta och bildade ett band som heter Backstreet Crawler, som släppte några skivor, men som det väl inte hände jättemycket med. Men däremot så var han mycket så här, han fick åka runt och spela in på massa andra människors skivor, för han var en väldigt duktig gitarrist. Tyvärr var han också en väldigt duktig knarkare, visade sig, och han avled faktiskt på en flygning 1976. Han skulle flyga från Los Angeles till New York och spela musik, men han fick han dog helt enkelt, för att han var lite klen i sin kropp av detta myckna drogmissbruk som han hade. Tyvärr är inte alls gammal då, förmodligen bara 26 år gammal. Världen miste en fin gitarrist. Men vi har kvar låtarna som han spelade, bland annat då med Free. Got a heart that's made of ice, and I know.

vet att vi spelade Hardcore Superstar förut också, men det finns faktiskt en anledning till att jag spelar just den här låten nu, därför att vi hörde ju Free innan det med Fire and Water, och Paul Kossoff då, gitarristen i Free, han föddes ju 14 september 1900, vad var det jag sa, 1950 sa jag, va? Ja, så att honom firar vi, men den här låten då med Hardcore Superstar som heter Come On Take On Me har ju också en koppling till födelsedagar faktiskt. Vet ni vilken det är? Jo, det är nämligen så att Come On Take On Me låter ju lite likt Take On Me, som ju är gruppen Aha's största singel som kom 1985. Det är ingen hårdrockslåt, så den, eller inte ens en rocklåt, så den spelar vi faktiskt inte här. Men sångaren Morten Harket i Aha, han fyller också år idag. Den 14 september 1959 är han född, så vi gratulerar honom på födelsedagen. Grattis Morten! But no one seems to be around. You maybe should think of the good times, 'cause there's so many ways you can go. Take a look at yourself, you're still very young, and me games always take very I'm

George Harrison heter leadgitarristen i Beatles, och hans låt är detta Taxman från plattan Revolver som kom 1966. Pirate Rock gives you the best rock music. Så är det. Även om det just nu är dags för helgmorgon att stänga sina portar, så är jag glad att jag har kunnat vara här och hjälpa dig kanske sparka igång dagen lite grann denna lördagen den 14 september. Imorgon så är jag tillbaka. Då sitter jag här mellan 9 och 12, precis som jag har gjort idag, och spelar mer skön musik för dig. Det är naturligtvis så att du stannar kvar och lyssnar på övriga program som kommer här i kanalen, för de är minst lika bra. Men ni och jag, vi hörs imorgon, och tills dess så får ni ha en fortsatt trevlig lördag. Adjö, adjö, adjö. Disgrace. Didn't like the long hair, didn't like the face. A whole lot of rules, it had to be obeyed. Get back in the line and stand up straight. But I had my first guitar, and Hendrix on the wall. All of the kids hanging out in the yard. Summer seems so long. I won't forget. are listening to Pirate Rock.